به خیر کوچولو. به نام خدایی که بهترین دوست همه بچه هاست. کوچولوهای ناز و قشنگم سلام، حالا احوالتون خوبه؟ شکر خدا. بچه ها بعد از مدت ها آقا کلاغ باز اومده و خبرهای خوب آورده. از یه پسر گول به اسم یاسین ترابی. یاسین من 5 سالشه. بابا احسان، مامان مریم خیلی دوستش دارن، میگن ماشاءالله خیلی باهوشه. بچه یاسین میدونین به چه کاری علاقه داره؟ وقتی تلویزیون میبینه دوست داره مثل بازیگرا قهرمان باشه. بازیگری خیلی دوست داره، خیلی ماشاءالله باهوشه. اما آقا کلاغی چی میگی؟ کم غذا میخوری؟ فقط سیب زمینی سرخ کرده میخوره؟ نه یاسین ما، اگر قرار باشه فقط اینا رو بخوره که وقت نمیتونه قهرمان بشه. نه اشتباه دیدی، اون همه چی میخوره. خب حالا بریم سر وقت یه قصه خوشگل که اسمش هست خاکستری قهرمان. خواهش میکنم که به قصه خوب گوش بدیم. و اما قسم خاکستری اسم فیل کوچولویی بود که دلش میخواست همه دوستاش قهرمان صداش بزنن. خب آخه خاکستری میونه تمام بچه های مدرسه حیوانات تنها شاگردی بود که میتونست با خرطوم بلندش یه درخت رو به راحتی از ریشه در بیاره، یا با پاهای پرقدرتش جوری به زمین لگد بزنه که آب دریاچه بپاشه به هوا و حیوونا و اونام از ترس بلرزن. بله عزیزای من، خاکستری فیل کوچولوی قصه‌مون خیلی به زور و قدرتش مینازید و تمام بچه های مدرسه حیوانات رو مجبور کرده بود تا بهش بگن قهرمان. تا اینکه یه روز وقتی خاکستری سرشو بالا گرفته بود و داشت تو حیات مدرسه حیوانات قدم میزد و برای دوستاش از زور زیادی که داشت حرف میزد، یه دفعه داد و فریادش بلند شد. آخ آخ آخ آخ آخ، پام میسوزه، فکر کنم یه چیزی رفته توی پام. میمون کوچولو نگاهی به پای خاکستری انداخت و گفت وای، یه تیکه سنگ خیلی تیز رفته تو پات. بچه خرس پرسید حالا باید چی کار کنیم؟ خاکستری خرطومش رو تو هوا چرخوند و با ناله گفت خب سنگ رو از توی پام در بیارین دیگه، منتظر چی هستین؟ میمون کوچولو هر کاری کرد نتونست اون تک سنگ تیزو از پای خاکستری در بیاره. بچه خرسم خیلی تلاش کرد، ولی تک سنگ توی پای خاکستری جا خوش کرده بود و خیال نداشت بیاد بیرون. خاکستری و میمون کوچولو و بچه خرس دیگه کم کم داشتن ناامید می شدن که صدای جوجه دارکوب رو شنیدن. جوجه دارکوب روی یکی از شاخه های درختی که خاکستری زیرش نشسته بود و داشت زار گریه می کرد نشست و از خاکستری پرسید چی شده قهرمان؟ چرا داری گریه می کنی؟ بعد به تنه درخت نک زد و دوباره پرسید مگه تو نمی گفتی همه ما باید بهت بگیم قهرمان؟ قهرمان که گریه نمی کنه. می کنه؟ فیل کوچولو که خیلی از حرفایی که زده بود و کارایی که کرده بود و غروری که بهش گرفتار شده بود شرمنده و خجالت زده شده بود، سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت. بچه هیچی. میمون کوچولو رو کرد به جوجه دارکوب و گفت: الان که وقت این حرفا نیست. من و بچه خرس هر کاری کردیم نتونستیم سنگ تیزی رو که رفته تو پای خاکستری در بیاریم. بیا ببین تو میتونی کمکش کنی؟ بچه ها، جوجه دارکوب از روی شاخه درخت پایین اومد و نشست روی پای فیل. بعدم خیلی راحت و بی درد سر با کمک منقارش، بله با کمک منقارش، سنگ تیز رو از پای خاکستری بیرون آورد. اون روز معلم مهربون مدرسه حیوانات پای خاکستری رو با چند تا برگ تمیز و تر و تازه بس تا دردش کمتر بشه و زخمش خوب بشه. خاکستری فهمید چیزی که خیلی مهمه و با ارزشه دوستی و مهربونی و کمک کردن به همدیگه است، نه زور زیاد داشتن. یاسین گلم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشی. بله، فیل کوچولوی ما هم خیلی احساس میکرد قهرمانه، ولی یاسین ما بچه ها واقعا قهرمانه. حالا دیگه میخواد خوب غذا بخوره، قوی بشه و وقتی بزرگ شد بتونه به کارهای دلخواهش بپردازه. روی ماه همه تونو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا حافظ همگی شما.